Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Betügül Öngen. Ben Ayşegül Tözeren. Bir Önce Sağlık programında daha yine beraberiz ve yine bugün çok ama çok önemli bir konumuz var. Bizi, hepimizi, aslında tüm Türkiye'yi çok ilgilendiren de bir konu ve bu konuyu gündeme getirmek istedik. Nedir diyeceksiniz? Konuyu söylemeden önce Ayşegül, müsaade edersen, şu geçen hafta çok çarpıcı bir rapor vardı, 14 Mart öncesinde yayımlanan. Türkiye'de toplam ne kadar hekim olduğuyla ilgili. Onu bir tekrar etmek istiyorum. Bir doktora 572 kişi düşüyor diye raporda belirtilmişti. Ve 10 bin kişiye de yaklaşık 17 doktor düşüyordu bu rapora göre. Geçen hafta açıkladık bunu programda ve bu sonuçlarla Türkiye'de kişi başına düşen hekim sayısı Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda. Yani şimdi zaten bir yetmeyen bir hekim popülasyona göre, nüfusa göre yetmeyen bir sayımız varken olağanüstü hal nedeniyle yeni bir mağduriyet yaşanmaya başladı. Yeni bir mağduriyet ortaya çıktı. Bugünkü konumuz da bu. Sana bırakayım sözü Ayşegül. Evet, bugünkü konumuz ataması yapılmayan hekimler. Ataması yapılmayan hekimlerden bir tanesi aramızda olacak ve bu konuyla ilgilenen, bu konuyla ilgili davaları cesaretle yürüten bir de avukat arkadaşımız yanımızda olacak. Hekim arkadaşımız Barış yanımızda bu konuyu, bu süreci, neler yaşadığını, ona nasıl ruhsal, manevi, maddi olarak nasıl etkilediğini ve avukat Özgür Urfa ile de bu işin hukuki olmayan hukuki sürecini konuşmaya evet. çalışacağız. Avukat Özgür Urfa ile sanıyorum en zorunu konuşacağız. Olmayan bir şey üzerinden. Ben Betügül Hocam izin verirseniz ilk sorumu sorabilir miyim? Barış eminim tıp fakültesine çok isteyerek girdi. Ve eminim hekimlik yapacaktır tabii, hani o günler geçecek. 20 yıl sonra da sorduğumuzda Barış'a yine doktor olur muydun deyince evet yine doktor olurdum diyecek. Mezuniyet çok kıvançlı bir duygudur. Tıp fakültesi 6 yıldır, son bir yılı internlüktür, bayağı zordur, bayağı örseleniriz biz. Ve mezuniyet o son andır. Ve ondan sonra artık biliriz ki biz hekimiz. Ama sanıyorum bazı arkadaşlarımıza bu kıvançlı duyguyu bile buruk yaşattılar. Barış, kaç hekim var senin gibi? Bir de atamanın yapılmadığını, tırnak içinde sakıncalı hekim olduğunu öğrendiğinde neler hissettin? Bu sakıncalı hekim, tabii sakıncalı piyadeye bir gönderme yapıyorum Uğur Mumcu'ya. Sakıncalı hekim olduğunu duyduğunda neler hissettin? Merak ediyorum ben. Ya önce ataması yapılmayan kaç hekim arkadaşımız var ondan bahsedeyim. Resmi bir sayı elimizde yok. Bunun sebebini ilerleyen sürelerde açıklarız süreci anlatırken. Ama sadece benim kendi girdiğim atamadan 7146 hekim biz girdik atamamıza. Kurağımız çekildi, yerimiz belli oldu. 409 hekimin ya reddedildi, güvenlik soruşturması sebebiyle siz artık hekimlik, kamuda hekimlik yapamazsınız denildi. Ya da hala henüz bir cevap alamayan bir toplamla birlikte 409. Ben geçen ay 19 Şubat'ta öğrendim, bana tebliğ edildi. Güvenlik soruşturmam olumsuz sonuçlandı. Yani insan açıkçası Siz daha güzel özetlediniz. Yani bir bu bütün zahmetlerin, bütün bu külfetlerin ama yani sonunu bildiğiniz, isteyerek girdiğiniz bu yolda yani sizin için aslında bu zamana kadar verdiğiniz emeğin bir karşılığı olarak bir doktor unvanı almak, yani kısaca bir unvan için aslında bu kadar uzun süre çabalamak sonucu böyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Bütün emeğiniz birden çöpe atılıyor. Artık bundan sonra Anadolu'nun bir yerinde hekimlik yapamayacağınız söyleniyor. Tıpta uzmanlık sınavına girip uzmanlık eğitimi alamayacağınız söyleniyor. Ve bu tabii ki insanı çok büyük bir boşlukta hissediyor. Yani bizim arkadaşlarla aramızda buna daha önceden beri söylenen bir lafı tekrar etmekte fayda var. Yani biz buna sivil ölüm diyoruz. Yani bize bu zamana kadar bizim didinerek açtığımız bütün yolların bir anda bir tebliğle kapatılması anlamına geliyor. Ve insan çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Barış, istersen konudan muhtemelen çok kişinin haberi var ama aslında bizim bu programı yapma nedenimiz de biraz daha bunu gündeme getirmek, bu durumu. Bilmeyen dinleyiciler için aslında bunun neyle, nasıl başladı, neyle ilgili olduğunu, önce nasıldı, şimdi niye böyle? Hani şöyle bir toparlayabilir miyiz bilgilendirmek açısından? O zaman biz bu mezuniyet sonrası hekimliğe başlama sürecini iki döneme ayıralım. Bir OHAL öncesi neler oluyordu? Bir hekim tıp fakültesinden mezun olduğunda nasıl çalışıyordu, nerelere gidiyordu? O halden sonra ne değişti? Biz o halden önce mezun olduktan sonra iki ayda bir yapılan bize en yakın, mezuniyet sonrası en yakın atama kurasına gireriz. Yani mecburi hizmet ataması. Mecburi hizmet ataması. Bu mecburi hizmet de şey için çıkartmışlardı. Belli bölgelerde hekim yok dediler. Evet. Biz o zaman mecburi hizmete de doğru olmadığını söylemiştik. Hekimlik mecburi yapılamaz demiştik. Ama demişlerdi ki çok hekim ihtiyacı var. Evet, yani aslında hala ihtiyaç yani var. Yani normal dışarıdan doğrudan atama değil, mecburi hizmet ataması iki ayda bir yapılan. Evet, iki ayda bir. O hal öncesi direkt ona girerdiniz. Buna girerdik ve iki ay sonra yani iki ayda bir yapılan atamalardan birine girip kuramız çekilir. Kısa bir süre sonra, birkaç hafta sonra da başlamamız gereken yere gider, görevimize başlardık. Orada bir süre, belirtilen süre kadar görev yapıldıktan sonra başka alanlara yönelilebilirdi. Şimdi o halden sonra 2016'nın Ekim ayında bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Ve şu şart getirildi: 657 sayılı devlet memurluğu kanunu. Bir insan devlet memuru olabilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçmek zorundadır. Şartı getirdi. Şimdi bu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını kim yapacak? Belirtilmiyor. Neye göre yapılacak? Belirtilmiyor. Yani bir kriter yok. Öyle mi? Evet. Yani söylenen kriterler ne kadar resmi ve ne kadar gerçekçi onu bilemiyoruz. Yani ama ortada bir şey var. Bulanıklık var. Bunun ne için yapıldığı da belli değilken biz bir anda kendimizi soruşma içine bulduk. Mesela ben Haziran 2017 tarihinde mezun oldum. Normalde benim Ağustos sonu gibi görevime başlamam gerekiyordu. Benim kuram Ekim'de çekildi. Ekim 2017'de, yaklaşık 4 ay sonra. Kuram çekildikten sonra yani beklemeye başladım. Güvenlik soruşturmamın devam ettiği söylendi. Şubat'a kadar bekledikten sonra da Şubat'ta güvenlik soruşturmamın olumsuz sonuçlandığı söylendi. Yani ben 8 aydır mezuniyetten sonra bekledim. Barış, bir araya girebilir miyim Özgür Bey bulmuşken, hukukçu? Normalde bu güvenlik soruşturması ve arşiv taraması mıydı, neydi? Arşiv araştırması. Arşiv araştırması KHK'yla değil mi bu düzenlenen bu şeyde? 60 günlük bir süre yok mu? Nasıl bu kadar bu çocuklar bekliyor? Şimdi KHK'daki ve şimdi KHK 2016 Ekim ayında yürürlüğe girdi. 1 Şubat 2018'de de yasalaştı meclisten geçerek. Hmm. Artık hani KHK maddesi kanun maddesi haline geldi. Tamam. Maddede şu şekilde: güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırması yapılmış olmak. Herhangi bir süre, hangi kurum tarafından yapılacağı, kriterlerin ne olduğu, hangi halin teşkili, engel teşkil ettiğine dair hiçbir düzenleme yok. Son derece subjektif, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, son derece geniş yorumlanabilecek ve idari yetkililerin tamamen takdirine bırakılmış bir düzenleme. Hiçbir somut uluslararası, gerek uluslararası gerek Türkiye'deki yasal ve anayasal hiçbir kanunda veya kanun hükmünde, kararnamede bir dayanağı yok aslında. Nasıl yapılacağı, hangi sürede bitireceği, hangi kriterlere göre olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı. Sadece olumsuz sonuçlananlar konuşuluyor aslında ama tersinden belki hani olumlu olanların içindeki problemler yine bilinmiyor. Çünkü o tabii kriterler belirli değil. Anladım. Evet, sözünü kesmiştim evet. Barış. Ya bu süreçte bizden önceki ve sonraki yani bu kanun hükmünde kararname çıktıktan sonra artık hekimlerin çok uzun süre beklediğini gördük. Yani bunun birçok zararı oldu. Yani hem bize zararı oldu hem hizmet götürmemiz gereken yerler. Hani kendilerinin çıkardığı mecbur hizmet yani resmi ismiyle devlet hizmet yükümlülüğünde yani gidip görev yapmamız gereken yerdeki halk sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Yani her gidemeyen hekim 572 halktan insanı etkiliyor. Kişiyi tabii etkiliyor ki demek yani değil mi? 572 evet kişi doktorsuz kalıyor bence her kişi için. Evet. Yani evet yaklaşık 600 kişi. Yaklaşık 600 kişi için evet doktorsuz kalıyor. Evet. Diğer taraftan da hani bizim bu zamana kadar verdiğimiz bütün emeklerin, bütün birikimlerin yani eğitim hayatımızın karşılığında aslında ben de bunu son haftalarda öğrendim bir başka hukukçu vasıtasıyla. Aslında bizim bir kamuda çalışma hakkımız var bu eğitim karşılığında. Yani Özgür abi daha iyi bilecektir bu durumu da. Yani kamuda çalışma hakkımız da elimizden alındığı için hem biz mağdur oluyoruz hem hastalar, potansiyel hastalar mağdur oluyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Yani yaklaşık 240 bin kişi. Evet. 400 çarpı 600 çarpı. Ben de, bu 400, ben de demin o çarpmayı evet yaptım. Bu arada bu 400 sadece 25 Ekim'de ataması yapılan. Yani kurası çekilen. Bir de başka atamalar. Önceki atamalar var daha. Peki nasıl haberdar oldun bu şeyden? Yani nasıl bilgilendirildin? İşin o kısmı da çok komik. Çünkü sen uzunca bir süredir atamanı bekliyorsun. Bir şey gelecek, haber gelecek ya da nereden nasıl takip ediliyor? Bir yere atanacaksın diye beklerken ne oldu? Şimdi 25 Ekim'de bizim kurağımız, yerlerimiz belli olduktan sonra, kurağımız çekildikten sonra 10 gün içerisinde bir tebligat yayınlandı. Eğer bu güvenlik soruşturmasından sonucu olarak olumlu bulunduysanız, uygun bulunduysanız liste şeklinde Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanıyorsunuz. Olumsuz bulunduysanız size tek tek tebliğ ediliyor. Evinize posta yoluyla gönderiliyor. Şimdi benim nasıl olumsuz sonuç aldığıma gelirsek bana bir şeffaf zarfta göndermişler. Şeffaf zarf nasıl oluyor? Bu yazının olduğu yerde şeffaf adres yeri açık olan. Evet yani ama yazı da okunuyor. İşte Sayın Barış 607 sayılı devlet memuru hizmet yasasına uygun bulunmadığınız yani görülmüştür. Yani her yerden damga gören herkes bu, yani o zarfı herkes görebilir. Bu zarf bu kadar mı yazıyor? Bu zarfı ailemin apartmanına gönderiyorlar. İkametim orada görünüyor diye. Ailemin apartmanına götürüyor. Orada sokakta oynayan çocuklar buluyor. Götürüp bizim eve teslim ediyorlar. Ve götürürken de okuyorlar bu durumu. Yani bir yandan da oradan da damgalanmış oluyor. Şimdi içinde ne yazıyor derseniz. Yani tamam aynen bir tek bir cümle yazıyor. Şimdi tam cümlesini hatırlamıyorum ama burada varmış. 607 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinin 1. fıkrasının A bendindeki atama şartlarını taşımadığınız anlaşıldığından atamanız yapılmamıştır. Bu kadar. 6 yıl çöp. Bu kadar. Tek cümle. Bu 48. madde ne derseniz çok genel geçer şeyler. TC vatandaşı olmak, bilmem ne kadar süreden sonra hüküm giymemek vesaire vesaire. Yani bu kadar yani taşımadığınız anlaşıldığından bu şartları. Bu kadar. Ama yani bir hükümlü müsünüz? Yok, bir soruşturma geçirdiniz mi? Yok. Yok. Bir de üniversitede de biliyorsunuz bizim onur kurullarımız vardır, disiplin kurullarımız vardır. Onlar yoktu da birden paraşütle inmedi ki bu öğrenciler üniversiteye. Eğer ki sakıncalı bir durumları olsa zaten o kurullar tarafından da üniversiteden atılabilirlerdi. Nitekim soruşturma yapılır sürekli böyle durumlarda. Evet, evet yani böyle bir şey yok. 6 yıl içinde hiç mi bir öğretim üyesi, hiç mi bir yönetici bunların bu kadar sakıncalı olduğunu fark etmedi? Evet yani acaba bir hükmünüz yok, hapis yatmışlığınız yok, gözaltınız yok, o yok bu yok ya da neyse bir bundan aldığınız bir ceza yok daha doğrusu herhangi bir nedenle öyle söyleyelim. Ama uygun bulun. Peki bunun kararını kim veriyor? Ya bunun kararını işte biz bu kadar süre beklerken tabii bir yandan da bakanlığın telefonlarını hiç susturmadık. Bizim durumumuz nedir, ne olacak, gidebilen arkadaşlar kapılarını aşındırdılar. Bir komisyonun olduğunu bize söylediler. Komisyonun kim olduklarını olabildiğince sakladılar, söylemediler. Ve bu komisyonda bulunduğumuzu, komisyonun bizi değerlendirdiğini, komisyon kararı oluşunca olumlu ya da olumsuz size bildirileceği söylendi. Ama biz daha sonra baktık ki bu komisyon canı isteyince toplanıyor. Yani bir şey yok. Bu komisyon ne zaman toplanır? Ne zaman isterlerse cevabını aldık. Bazen ayda bir toplanıyor, ayda bir tebligat çıkıyor. Bazen 15 günde bir tebligat çıkıyor. Bazen 200 kişi yayınlıyorlar, bazen 100 kişi yayınlıyorlar. Böyle her sabah uyanıp bir Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girip acaba bugün yayınlanan bir şey var mı diye bekleyip bir yandan da posta kutumuzu kontrol edip bekledik bu zamana kadar. Yani bu komisyonda kimler var derseniz resmi olarak açıklanan veya bilinmesi istenen kişiler değiller. Ama bir hekim duyum bir duyum olarak söyleyelim. Biz bunların hekim olmadığını duyduk bazı aracılarla özellikle milletvekilleriyle Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmede büyük bir kısmının hekim olmadığını öğrendik. Yani. Ama bu insanlar bizim hekimlik yapıp yapamayacağımıza karar verecekler. Yani ortada böyle bir gülünç durum da var. Evet, yani biz yetiştiriyoruz, onlar karar veriyor anladığım kadarıyla. Peki bir komite oluşturup plan bakanlık kanadına hiç görüşmeyi düşündünüz mü? Bir görüşme talebinde belki bundan sonra bulunacak mısınız? Türk Tabipleri Birliği'nin bu konuda girişimleri oldu. Başta Türk Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Hoca olmak üzere. Sağlık Bakanlığı müsteşarıyla bizzat görüştüler. Bizim durumumuzu konuştular. Ama açık konuşmak gerekirse yani müsteşarın verdiği bilgilerin şunlar şunlar olacak dediği bilgilerin hiçbiri gerçekleşmedi. Yani Aralık ayı sonunda olumlu olumsuz bütün atamalar neticelenecek dendi. Şu an olumsuzlarla birlikte artı bekleyen sadece bizim atamamızda 409 kişi var. Yani peki, siz atamanız yapılmadıktan sonra bir komite oluşturup görüşmeyi düşündünüz mü veya Türk Tabipleri Birliği aracılığıyla? Sanıyorum bundan sonra belki. Sanıyorum bundan sonra. Bir müzik arası verelim hem de dinlendirelim konuklarımızı. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz geçmişten günümüze o kadar çok manası olmayan üzücü o kadar olaylar yaşandı ki yaktık, astık, yıktık. İşte şimdi bu genç doktorların durumu da böylesine üzücü bir durum. O nedenle sizin için ben de Duman'dan Manası Yok şarkısını seçtim. Geçen yolu kazmışlar, ben geçer miyim yok. Ah bu diyarda kimi yakmışlar, haberin var mı koç? Saygıdan geçen yolu yakmışlar, ben geçer miyim yok. Ah bu diyarda kimi asmışlar, haberin var mı koç? Solumdan geçen yolu asmışlar, ben geçer miyim yok. Komşu toprağa kimi gömmüşler, haberin var mı koç? Manası gömmüşler. Ben geçer miyim? Yok. Ah bu diyarda kimi kesmişler? Haberin var mı koç? Sanattan geçen yolu kesmişler. Ben geçer miyim? Karşı köprüden kimi atmışlar? Haberin var mı koç? Manası yoktur, yok. Yok bu alemin manası yoktur, yok. Yok bu gafletin manası. Duman'dan dinledik, manası yok. Ataması yapılmayan hekimlerden Barış ve avukat Özgür Urfa ile programımız sürüyor. Benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi atama yapılmama nedeniyle ilgili bir cümle okumuştuk. O cümleyi tekrar okuyup 48. madde nedir ben hukuktan hiç anlamadığım için bilmiyorum. Biraz açma şansımız olur mu? Tabii. Şu an ataması yapılmayan tüm sağlıkçılar, sadece doktorlar da değil aslında, fizyoterapistler ve başka sağlıkçılar da var. Hemşireler var. Hemşireler var. Gelen tüm yazı cevapları aynı. 1,5 satır, 2. satır da olmuyor. Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımadığınız anlaşıldığından atama yapılmamıştır denince, tabii ki yani nedir bu 48. madde? Çok vahim bir şey olsa gerek gibi bir izlenim yaratılıyor tabii. 48. madde özetle şu: 18 yaşını dolduracaksınız. Belirli öğrenim şartlarını tamamlayacaksınız. Örneğin doktor olmak için tıp fakültesi, avukat olmak için hukuk fakültesi ya da diğer genel şartlar. Hı hı. 1 yıl ve üzeri suçlardan hüküm giymeyeceksiniz. Anayasal düzene karşı suçlardan hüküm giymeyeceksiniz. Yani bir yargılama olacak, ceza alacaksınız, bu kesinleşecek. Ancak bu takdirde bunlar engel. Bir de işte bu KHK ile getiren güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması. Şimdi yazıda mesela bu şartlardan hangisini taşımadığı da belirtilmiyor. Hı hı. Hani 18 yaşını mı tutmuyor? Güvenlik soruşturmasını mı geçemedi? Ceza mı aldı? O bile belirtilmiyor. Şimdi anayasada ve kanunlarda çok açık. Her idari işlemin gerekçesi olmak zorundadır. Örneğin hangi şartı taşımadığı birinci kriter yazmak zorunda. İkincisi de bu şartı neden taşımadı? Örneğin güvenlik soruşturmasını geçemediniz yazması gerekir. İkincisi de neden güvenlik soruşturmasını geçemediğinizi yazması gerekir. Şimdi somut açılan davalarda gelen cevaplar haberlere yansıdı. İşte eşinin görevden uzaklaştırılmış olması, kişinin bir partiye üye olması, kişinin kardeşinin legal bir partiye üye olması. Şimdi birincisi, devlet memurluğuna engel bir hal değil. Bir siyasi parti üyeliği memur olmak için. Memur olduktan sonra evet bir siyasi parti üyesi olunamaz. Ama memur olmadan önce bir siyasi partiye üye olmak Danıştay kararıyla suç olmadı ve devlet memurlarına engel hali olmadığına dair çokça karar var. Hı hı. Bir kere yani Danıştay kararlarıyla bile bu işin hukuksuzluğu ortada. Şimdi gerçekten kanunda yazmayan gerekçeleri dava dosyalarına Sağlık Bakanlığı gerekçe olarak gönderiliyor. Bu aslında ortadaki keyfiliğin, hukuksuzluğun belgelenmesi anlamına geliyor. Hani bir hukuki ya da resmi bir şey olduğunu göstermiyor bu yazıların. Aslında yapılan işlemin keyfiliği, hukuksuzluğu ve gerçekten kanun dışılığını ortaya koyuyor. Yani iddia var şeklinde, örneğin bir tanesini okuyayım. Örgüte müzahir olabileceği şeklinde hakkında iddialar bulunduğu gerekçesiyle atama yapılmıyor. Kişi hakkında iddia var deniyor. Ne olduğu belli değil. Kişi hakkında soruşturma yok. Davaya dönüşmemiş. Bu kişi yargıdan ceza almamış. Yani aslında 48. maddenin tam aksini söylüyor. Sağlık Bakanlığı. Hı hı. 48. madde diyor ki hüküm giyecek. Bir ama de, Sağlık Bakanlığı ama diyor ki iddialarla şimdi engel oluyoruz. Şöyle bir yaklaşım var, siz daha iyi bilirsiniz hukukçu olarak. Adeta öyle yapmış gibi bir adeta lafı var ya, adeta işte şu şu şu maddeleri ihlal etmiş gibi. Betigül Hocam, peki adeta öyle şeyler yapmış olsa ve iddialarda hani kuvvetli, hı-hı, herhalde iddialar. Bir de bir dava açılması gerekmiyor muydu bu kişilere? Yani sadece hekimlik davayı mi yapamayacak? Bir de o zaman hani tabii bu kadar vahim bir şey yaptıysa dava da açılmalı bu kişiye. Aslında mesele şu, biraz Türkiye'de ve dünyada hukukun en genel mantığı bir masumiyet karinesidir. Kişi masumdur ancak bir mahkeme kararıyla suçlu ilan edilebilir, hüküm yersin. Ama Türkiye'de hukuk baş aşağı döndürüldüğü için Türkiye'de suçluluk karinesi var. Devlet sizi suçlu ilan ediyor. Siz masum olduğunuzu ispatlamak için senelerce, yıllarca uğraşıyorsunuz. Her türlü hukuki mücadeleyi veriyorsunuz. Ve yıllar sonra masum olduğunuzu ispatlıyorsunuz. Aslında Türkiye'de ve dünyada hukukun genel kriteri tam aksidir. Ve doğru olan odur. Kişi masumdur ta ki aksi ispatlanıncaya kadar. Ama evet, yaşadığımız şeylerin tamamı suçlu olduğumuz baştan konuluyor. İşte sokaklara mektuplar bırakılıyor kişi adına. Her yerde suçlu olduğu ilan ediliyor. İşte listelerde isimler yayınlanıyor. Bir zan yaratılıyor. Ve kişi ömür boyunca bunu temizlemek için çaba sarf ediyor. Bir de Bir Gün gazetesinde yayınlanan yine bu ataması yapılmayan hekimlerle ilgili ve diğer sağlıkçılarla da tabii bir şey vardı orada, bununla mağdur arkadaşlarla görüşmeler yapılmış. Mesela bir tanesi şöyle söylüyor, benim durumum biraz daha farklı diyor. 2015'te mezun oldum, atamam yapıldı. Acil servis doktoru olarak görev yaparken diyor TUS'a hazırlanmak için istifa etmiş. Bu arada 15 Temmuz yaşanıyor. OHAL ilan ediliyor. Ve TUS'u kazanıyor. Kayıt yaptırıyor. Tabii istifa edip girdiği için tekrar güvenlik soruşturması gündeme gelince diyorlar ki hayır, siz geçemediğiniz soruşturmadan dosya işlemden kaldırıldı. Sonra yargıya başvuruyor. Mahkemeye gönderilen yazıya cevaptan işte anlıyor ki işte bir takım öğrenciler protesto yapmış, eylem yapmış. Bu da onlara destek vermiş diye böyle bir şey. Ki hani protesto hakkı var. Anayasal bir hak. Anayasal bir hak. Onu gerekçe gösteriyorlar. Diyor ki ben o süreçte hiçbir soruşturmaya uğramadım. Gözaltına alınmadım. Hakkımda hiçbir dava açılmadı. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki eğer benim hakkımda bir delil varsa bu ta 2012 yılındaki bir şey diyor, olay. Niçin ben bu zamana kadar suçlanmadım? Niye gereği yapılmadı niye diye soruyor. Niye devlet memuru oldum? Yani niye de oldum? Çünkü acil hekimi olarak atanmış zaten. Yani önce böyle kritik bir şey. Aynen. Acil hekimi. Ve 2012'den bu yana diyor niçin gereği yapılmadı? Yani şimdi bu da çok ilginç değil mi? Aslında bu suçlama değil. Yargısız infaz tam da bu. Türkiye'de tabii evet, yargısız infaz çok daha farklı şekillerde işledi bugüne kadar. Ama bugün çok farklı bir yargısız infaz süreci işliyor. Tam da bu işte yargısız bir infaz. Evet. Yargılamaya gerek dahi duyulmayan bir fiilden dolayı bugün infaz ediliyor insanlar. Ya da bugün infaz ediliyorsa o gün niye yargılamadınız? Ki yani infaz edilecek kurum bir idari merci değildir, bir yargı mercidir. Aynen, aynen. Yalnız bir iyi yanını söyleyeyim bu yaşadıklarımızın. Bence Kafka gibi birçok romancı çıkacak diye düşünüyorum. Evet. Bu yaşadıklarımızdan. Doğru, doğru. Bir de tabii Barış'dan da yola çıkarak da söyleyelim, bu ataması yapılmayan, yani artık doktorluk hakkı elinden alınan veya sağlık, diğer sağlık çalışanları, işte fizyoterapist, hemşire neyse, o hakları ellerinden alınan arkadaşlarımızın şimdi mesela Barış'tan yola çıkacak olursak, Barış tıp uzmanlık sınavında derece yaptı. Yeni, daha yeni. Çok yüksek bir puan aldı. Şimdi aynı sorun orada da yaşanacak mı? Yaşanıyor mu? Şimdi bizim tıpta uzmanlık sınavı sonucuna göre tercih yapabileceğimiz aslında 3 farklı ne denir ona, kurum var. Birincisi YÖK'e bağlı üniversite hastaneleri. İkincisi Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim araştırma hastaneleri. Üçüncüsü yine YÖK'e bağlı ama vakıf üniversiteleri. Şimdi Sağlık Bakanlığı bağlı eğitim araştırma hastanelerine zaten direkt giremiyoruz. Sonuçta bir Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir soruşturmadan olumsuz cevap almışız. Sözde YÖK kendi soruşturmasını ayrı yapıyor, üniversiteler ayrı yapıyor. Ama oralara da başvuran birçok arkadaşımız, benden önce olumsuz sonuç alıp TUS'a girip, tıp uzmanlık sınavına girip bir üniversiteyi kazanmış birçok arkadaşımız oralardan da olumsuz yanıt aldılar. Uzmanlık eğitimine başlayamadılar. Vakıf üniversitelerinin çoğu almıyorlar bizi, yani devletin sakıncalı, tırnak içerisinde sakıncalı bulduğu insanları biz niye alalım, neden devletle ters düşelim mantığıyla hareket ediyor çoğu. Ya açıkçası şimdi elimde benim bir puan var. Bir hak elde edeceğim tercihlerle, yaptığım tercihlerle birlikte bir yere yerleştirmem yapılacak. Ama şimdi çok tekrar yüksek bir ihtimalle tekrar soruşturma yapılacak ve oradan şu demin okuduğum örnekte olduğu gibi ve sen de ne yaşayacağını bilmiyorsun. Ama şimdi o zaman yani hukukçu olarak siz de buradayken bu eğitim hakkının da elinden alınması olmuyor mu? Tabii birincisi eğitim hakkı, daha önemlisi ise aslında lekelenmeme hakkını çok açık şekilde ihlal ediyor. Yani sadece çalışma hürriyetini engellemiyor. İşte toplum içinde olumsuz bir şey yaratıyor. Çalışma hakkını engelliyor. Almış olduğu eğitim hakkını boşa düşürüyor. Bu tamamen bir bütün olarak bakıldığında lekelenmeme hakkı denen, uluslararası hukuk düzeninde herkesce kabul edilen bir hak olan bu hakkın çok açık ihlali. Sırf geçmişini değil, bundan sonraki gelecek hayatını da etkileyen, yani bir insan yaşamının tamamını etkileyen düzeyde. Gerçekten yani 3-5 düzey aşağıya düşüren, işte hem maddi anlamda ama belki de daha büyük psikolojik ve manevi anlamda büyük yıkıntılara sebebiyet veriyor. Kimi insanlar bu süreçleri kaldırabiliyor, kimi ise gerçekten çok ağır bedeller ödeyebiliyor. İnsanlar yaşamlarına son verebiliyor. Bu tip sonuçlar doğurabiliyor bu tür olaylar. Hani bugün olmasa bile yarın, işte bu kişi de olmasa başka bir kişi de, evet, hiç çok daha ağır yaşam hakkı ihlaline kadar gidebilen bir süreç aslında. Zaten sağlıkçıların bulunduğu koşullar çok ağır. Geçen programda da söylemiştim ben, 3 ayda intihar eden binlerce sağlıkçı vardı. 24 saat içinde 3 hekim intihar etti. İşte bu hani çok çarpıcıydı ve ard arda haberlerini aldık. Evet. Barış'la konuşurken programdan önce dikkatimi çekti. Puanım geldi dedi. Tabii TUS puanını açmak büyük bir heyecandır. Dünyanın en zor sınavlarından bir tanesi. Çok heyecanlı açarsınız ve tabii o anda dilersiniz yüksek olsun, yüksek olsun diye. Barış yüksek olmasın diye bakmış. Değil mi? Çok çarpıcı. Çok üzücü. Yani bunların üzerine sanıyorum çok uzun konuşacağız gibi geliyor ileride. Evet, şimdi müzik arası vereceğim ama hemen birkaç dakika şunu söylemek istiyorum. Yani çok şey var, insanın kafasına takılan işler var, yani oturmuyor. Yani zaten oturmuyor da bir de böyle ekstra olaylar var. Mesela bu güvenlik soruşturmalarında bu çocukların isimleri muhtemelen, işte mesela bir örneği var yine önümde. Ege Üniversitesi rektörünün işte gönderdiği bu isimleri söyleniyor. Fakat o rektör şu anda FETÖ soruşturması sanığı olarak aranıyor. Yurt dışına kaçmış bir rektör. Yani FETÖ'cü rektörün gönderdiği bu çocukların isimleri, bugün bu çocuk, FETÖ'cü rektör ortada yok, kendi kaçmış ama bu çocuklar atanamıyor hekim olarak. Yani şimdi bir de böyle durumlar da var. Ama oradaki esas vahim durumu, bir rektör bir öğrencinin sosyal hayatında ne yaptığını nereden bilir? Niye böyle bir kayıt tutulur? Bu fişleme. Evet. Çok açık şekilde. Yani bu listelerde her alanda bu şekilde bir takım listeler herhalde tutuluyor kişilerin özel hayatlarına dair. Ve bu fiş listeleri ömrünün sonuna kadar onu olumsuz etkileyecek her yere gönderiliyor. Peki bu şeyi sormak istiyorum. Dikkat ettiniz mi? Yani bu ataması yapılamayan arkadaşlarımızın, sağlıkçıların bunlar belli bir yerde mi kümeleniyorlar? Yani yoksa muhalif gruplar mı? Nedir? Şöyle bir baktığınızda ne gördünüz? Yani çok büyük bir çoğunluğu. Ya belki de hani %90'ı sol ve muhalif kesimden. Yani biz bu kanun hükmünde kararname ilk çıktığında, yani verilen demeçlerde, söylenen sözlere baktığınız zaman bu güya sözde FETÖ'ye karşı alınmış bir tedbir, bir önlem olarak söyleniyordu, öne sürülüyordu. Hı. Ama şimdi bakıyoruz, yani yavaş yavaş bir araya geliyoruz böyle benimle aynı durumda olan arkadaşlarla. Yani hep, yani hiçbirimizin daha önce ne bir cemaatle, ne bir tarikatla, ne başka bir şeyle hiçbir bağımız olmamış. Bağın yani, ötesinde karşı olmuş. Evet, yani karşı olmuşuz. Yani birçoğumuzun belki de birçoğumuza isnat edilen tırnak içerisinde suç okulda bir kulübe üye olmak, bir protestoya katılmak veya kendisi bir şey yapmasa bile ailesinden birisinin devlet tarafından sakıncalı bulunmuş olması. Yani, her türlü yasal olan kuruluş ve etkinliklere katılmak suç olmuş oluyor, öyle değil mi? Evet. Parti üyeliği ya da bir kulüp, yani öğrenci kulübü gibi. Aslında devlet nezdinde suç olarak görülmese bile burada bir engel teşkil çıkıyor. Etmiş. Evet. Bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra son bölümde yine devam edelim. İkinci parçam yine eski parçalardan biri ama sanki böyle çok da duruma uyuyor gibi geldi bana. Cem Karaca'dan Rap Diye Rap Rap. Hani mini hüp ben dersi ki bana rap rap. Yemeşte kayyuş ille takıp bir rap rap. Hani mini hüp ben dersi ki bana rap rap. Yemeşte kayyuş ille takıp bir rap rap. Cem Karaca'dan dinledik Rap Diye Rap Rap. Evet, benim bir sorum var. Barış'a mecburi hizmet yasası 2005 Temmuz'unda çıkmış bir yasadır. Bunu da dediğim gibi o zaman çok eleştirmiştik. Mecburi hizmet yasasına göre mecburi hizmetini yapmayan hiçbir hekim hekimlik yapamaz. Diploması verilmez. Bu hiçbir meslekte yok. Hı-hı. Bir tek hekimlikte vardır. Dolayısıyla siz mecburi hizmetinizi yapamıyorsunuz şu anda. Çünkü atamanız yapılmadı. Hı-hı. Yani özel bir hastanede de çalışamazsınız siz. Çünkü mecburi hizmetinizi bitirmediniz. Atamanız yapılmadı, bitirmediniz. Özel hastanede de çalışma şansınız yok. Tıpta uzmanlık sınavına gireyim, bir asistan olarak görev yapmaya devam edeyim dediğinizde bu şansınız da çok çok düşük, yok gibi. Barış, nasıl geçiniyorsunuz siz? Ya şöyle söyleyeyim, bir son aylarda bakanlık gelen tepkilerden ve bu meselenin gündem olmasından olsa gerek şöyle bir olanak sunmaya başladı. Hani bize dilekçe yazın, biz sizin mecbur hizmet yükümlülüğünüzü kaldıralım. Siz de gidin özelde çalışın gibi bir uygulamaya girdiler. Ama yani muhtemelen böyle bir uygulama yasada yoktur yani. Hani mecbur hizmet yasasında. Başka yerden kesiyor orada da. Evet yani. Hem benim mecbur hizmet yapmamı istiyorsun, ona uygun bulmuyorsun, ama tamam o zaman ben senin mecbur hizmetini kaldırayım. Yani yasaya aykırı bir durumda var. Evet. Tamam. Bu da yani sanki iyi bir şeymiş gibi. Çünkü yani çoğu hekim de mecbur hizmete gitmek istemez aslında. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman iyi, tamam o zaman git özel hastanede çalış denebilir. Ama bugün özel hastanelere gittiğimiz zaman özel hastanelerde ciddi kadro sıkıntısı var. Mesela hani biz bilmiyorduk daha önceleri bu özel sektörde neler oluyor, neler yapıyor. Bu süreçte biz de aslında biraz öğrenmiş olduk. Birçok yer zaten yeterli sayıda doktora sahip olduğunu söylüyor. Yeterli sayıda doktora sahip olmasa bile devletin sakıncalı gördüğü birini alıp işe alıp devletle ters düşerim korkusunu yaşıyor. Veya üçüncü bir ihtimal, tamam ben seni alırım ama iki hekimin çalışabileceği kadar sürede seni çalıştırırım. Misal en son gittiğim bir iş görüşmesinde ayda 16 nöbet teklif ediyor. Yani bir gün uyuyacağım, bir gün nöbet tutacağım. Bir gün uyuyacağım, bir gün nöbet tutacağım ama tek hekim maaşı veririm diyor. Yani ya hiç yani her türlü etik ihlalde bu arada sömürüyede açık hale evet. geldiler. Yani ya alamıyor almak isteyen, ya korkularından birçok yer almıyor. Ya da ben seni sömürürüm. Peki o zaman açlığa mı mahkum ediliyor ya, şimdi bu sağlıkçılar, ne oluyor? Evet, bir nevi öyle. Birçok arkadaşımız mesleği dışında iş yapıyor. Bir arkadaşım henüz bekliyor, soruşturması devam ediyor. Anadolu'nun bir yerinde. Yani tıpta uzmanlık sınavına da girdi. İlk yüze girdi, derece yaptı. İlk yüze girdi, derece yaptı. Kırtasiyecilik yapıyor. Evet. Ki biz bu kadar parlak hekimlere çok ihtiyacımız var. Yani evet. Bu ülkenin çok ihtiyacı evet. varken gerçekten. Yani, evet. Geçimini nasıl sağlıyor derseniz, yani açıkçası birçok arkadaşımız geçimini sağlayamıyor. Hani gerçekten sağlayamıyorlar. Ve ailelerinin yanında, yani sanki 25'li 20'li yaşlarında bir hekim gibi değil de daha bir küçük yaşlarda birisi gibi ailelerin yanında yaşamak zorunda. Onu bırak şeyde, yani 25 yaşını doldurdukları için bu genç arkadaşlar ailelerinin sağlık güvencelerinden de artık faydalanamayıp kendileri sağlık hizmeti verecekken kendileri sağlık güvencesiz durumdalar bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Peki aileler biliyor mu bu durumları? Şimdi çok sayıda yüzlerce genç yeni doktor ve meslekleri elinden alınmış durumda gibi görünüyor. Aileler... Ya kendi ne ailemden yapıyor? Başlayayım. Hı hı. Benim babam biliyor. Anneme daha söyleyemedim. Yani benden çok daha fazla hayal kırıklığı yaşayacağına, benden daha fazla yıkılacağına eminim. O yüzden henüz söyleyemedim. Şimdi bir iş bulup biraz daha hayatımı düzene koyduktan sonra söyleme gibi bir planım var. Ama henüz daha bir işleri rayına oturtamadığımdan henüz daha haberi yok. Çünkü ne kadar büyük hayallerle değil mi beklediler o 6 yılı, hatta ondan önceki yılları da sayarsak. Evet. 18 yıl bir süre belki. Evet. Çocuğum doktor olacak dedi işte veya başka bir şey olacak dedi. Bekledi o diplomayı. Ya şimdi birkaç örnekten vereyim. Mesela yine benimle aynı durumda olup güvenlik soruşturmasında olumsuz sonuç almış bir arkadaşım. Babası muhalif bir gazeteci olduğu için kendisini suçlu buluyor. Yani çocuğuna karşı kendisini suçlu hissediyor. Veya ailelerde bazı, hani bu lekelenmeme hakkından bahsettik ya, bunun için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yani bizzat kendi babamla yaşadığım bir diyalog. Ya bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Hani bir yerlere mi üye oldun? Bir şey mi yaptın? Yani çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yani en yakınımızdaki insanların bile aslında yani dillendiremeseler bile aklılarından bu geçtiğini hissediyoruz. Evet, benim aklıma bir soru daha geldi sizinle ilgili. Birçok yol kapalı, birçok kapı kapalı. Askere gitmeyi düşünseniz, çünkü tabip hekim olunur biliyorsunuz. Askerlikte tabip hekim olma şansınız var mı? Biliyorum, biraz saf bir soru soruyorum ama bununla nasıl oluyor? Kabul mü etmiyorlar? Nasıl alıyorlar sizi? Alıyorlar mı? Ya açıkçası bu bizim de aklımıza geldi. Acaba ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Gidelim bari orada tabip hekim olalım diye. Onlar da yani buna dair yine bir yasal düzenleme yok. Hatta belki bu zamana kadar bizim gibi aynı durumda olup belki tabip hekimlik yapanlar olmuştur. Şimdi bu işin komik tarafı şu. Ben halkı sana emanet etmiyorum. Sen sakıncalısın ama askere emanet ediyorum dendi şimdiye kadar. Ama şimdi bundan sonra da şöyle diyorlar. Biz seni tabip hekimi olarak yapmayacağız. Kısa dönem er olarak. Yani tabip olman önemli değil. Biz seni bundan sonra eğer gelirsen askerliğe başlarsan kısa dönem er olarak alacağız. Yani diyorlar. Herhangi bir üniversite mezunu gibi, tıp evet. fakültesi mezunu gibi değil. Evet. Evet, çok ilginç. Sanki yani. Son iki yılını hiç okumamışsın gibi yani. Esasında yani şimdi bu güvenlik soruşturmalarındaki amaç şey değil midir? Yani devletin gizli bilgisini, kaydını koyduğunu işte ilgilendiren bir meslek ya da iş varsa stratejik bir konumdaysa o iş ona yapılması gerekir, oraya alınacak. Yani şimdi hekimliğin ya da sağlık çalışanlarının nasıl böyle bir stratejik hani güvenlik soruşturması gerektiren bir görevi olabilir? Ben bunu anlayamıyorum. İşte bahsettiğin yani. Şey tam da amaca aykırılık aslında. Yapılan idari işlemin amaca aykırı olması. Amaçla bağdaşmayan bir gerekçeyle bir işlem tesis ediliyor. Bahsettiğiniz gibi yani hekimlikle bahse konu bir gizli görev. Örneğin bir diplomat olacaktır uluslararası bir ilişkide de hani güvenliğe ilişkin bir şüphe vesaire bir etki yaratabilir belki ama bahsettiğim bir sağlık hizmeti herhangi bir güvenlik Petri kabına bakarken şey yok ya. Tamam işte bu keyfiliğin bir yansıması. Ya muhtemelen şöyle gerekçeler de gelecek önümüzdeki günlerde davalarda işte sosyal medya paylaşımları diyecekler hiçbir şey bulamayınca. Evet. Gibi gerekçelerle de muhtemelen karşılaşacağız ilerleyen günlerde. Bu programda söyledik zaten muhtemelen o zaman. Peki son 5-6 dakikamıza girdik. Yani şu ana kadar konuştuklarımızdan benim çıkarttığım yasal hiçbir şey yok. Elde somut deliller yok gibi görünüyor. Sizin de söylediğiniz gibi demin gazeteden haberlerden okuduğumuz işte burada bir yeni hekimimiz de var mezun. Görünen o. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? En azından bu çocuklar ne yapacaklar hukuki anlamda? Buna nasıl bir çözüm getirilir? Ne diyorsunuz? Genel olarak söylemek gerekirse Türkiye'de hukuk tamamen siyasetin belirleniminde olduğu için Türkiye'de siyasal iklim değiştikçe ya da işte iktidarlar değiştikçe değişen bir parametresi olan bir dal hukuk. O yüzden hani çok da karamsarlığa kapılmamak gerekir. Türkiye'de yargılamaları gördük. Müebbet alan insanlar 5 sene sonra beraat ediyorlar. Türkiye böyle bir ülke. O yüzden evet bugün hukuka inanç kaybolmuş durumda. Hukuksuzluk kol geziyor. Ancak bizim adalete olan inancımız azalmıyor. Azalmaması gerekir. Hani ne yapmak gerekire? Belki burada hani benzeri konumda olan yurttaşlar evet. vardır dinleyiciler. Kaçırmamaları gereken bir şey bu yazı kendilerine ulaştıktan sonra 60 gün içinde idare mahkemesinde Sağlık Bakanlığı'na karşı mutlaka dava açmaları gerekiyor ki bir hak kaybına uğramamaları için. Hı, bu çok önemli. Evet, en önemli kısım bu. Davayı kaybedilecek olsa bile bir üst mahkemeye gidilebiliyor. Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bir hukuki süreç var. Bu sürecin tüketilmesi gerekiyor. Aksi halde geriye dönük bir hak kazanımı söz konusu olmayacak ileride. Bu davalar açılmadığı takdirde. Peki dava ayrı ama hani mesela demin Barış bahsetti. Yapma sen mecbur hizmetin diplomanı veriyorum diye bir şey başlatmışlar madem. Onu aldığı zaman hukuki hakları bitiyor mu? Hayır, tamamen saklı kalıyor. Çünkü o tırnak için zaten hukuki olmayan bir şey. Ölümü gösterip sıtmaya razı etme hali. Dava açmasına engel değil. Hı hı. Özelde çalışması. Hem özelde çalışabilirler. Tabii ki bu insanlar geçim sıkıntısı yaşıyor ama dediğim gibi mutlaka 60 gün içerisinde bu davaların açılması gerekiyor ki ileride bu hukuksuzluğun tescillenip kamuda çalışma hakkının geri kazanılabilmesi için. Yani peki o diplomaları alırken falan herhangi bir ibare düşmek gerekir o zaman değil mi? Her türlü hak, kanuni hakkın şöyle saklı bir şey kalmak yapılabilir. Üzere. Feragat dilekçesi verilirken daha doğrusu yani özel muafiyet yazısı alabilmek için verilen dilekçelere tüm haklarımı saklı tutmak kaydıyla diye not düşülebilir. Ama düşülmese dahi bu hakkın ben hukuken kaybolmayacağı kanaatindeyim. Çünkü bir vazgeçme dilekçesi verilmiyor orada. Sadece özelde, özel sektörde çalışabilmek için bir muafiyet aranıyor. Evet, evet. En şey burada benim konuştuğum ataması yapılmayan arkadaşlarla ilgili olarak bana bir arkadaşım şey dedi. Hiç kendimi doktor gibi hissetmiyorum dedi. Çok üzülmüştüm. Yani bu tabii bu duyguyu yaşatmak bilmiyorum. Son 1,5 dakikamız söylemek istediğim bir şeyler varsa. Ya şimdi bizi şeylere çok benzetiyorlar. Şimdi bunu söylediğiniz iyi oldu. Bu kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen hekimlerin durumuna çok benzetiyorlar ama bizim aslında manevi olarak bir takım farklılıklarımız var. Ne gibi bu farklılıklar? Yani ben bugün 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl hekimlik yaptıktan sonra ihraç edilsem ben hala çok büyük bir rahatlıkla ben hekimim diyebilirim. Çünkü içimde ben bu hekimliği hissederek yaşamışım. Yani içimde ben hala hekim olduğumu biliyorum, hissediyorum ama bunu henüz yaşayamadım. Siz hiç hekimlik yapamadan... Elinizden alındı haklar. Yani bizim farkımız bu. Yani ben Haziran 2017'de mezun oldum. Daha o tarihten bu tarihe yani bir hastaya elimi sürebilmiş değilim. Siz hekimlik yapamadan haklar elinizden alınıyor ama bazı yüksek düzey mahkeme yöneticilerinin çocukları da daha hiç görev yapmadan mesela işte merkeze bir yere hemen hiç oralara gidip hiç yaşamadan atamaları yapılabiliyor. Onları da görüyoruz bu ülkede. Evet Ayşegül'üm ne diyorsun? Tabii bunun sonucu büyük ihtimalle şu da olacak. Bunu da hani açıkça konuşalım. Bu hekim arkadaşların bir kısmı da yurt dışına gidecekler. Bu çok belli görünüyor. Evet. Ve Türkiye yine işte ilk 100'e giren, ilk 50'ye giren, barış gibi derece yapan kişileri yitirecek. Belki 10 yıl sonra bu insanlar sadece bu ülkeye tatile gelecekler. Ne kadar büyük bir kayıp değil mi? Sanıyorum üzücü yanı da bu. Dilerim bu pozisyon kısa sürede düzeltilir diye umarım. Aslında hiçbir de gitmek de istemiyorlar. İstemeye mecbur bırakılıyorlar. Tabii ki gidebilirlerdi. Peki o zaman sonuna geldik süremizin. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizimle paylaştınız. Için teşekkür ederiz. Umarız dinleyicilerimiz açısından da açıklayıcı olmuştur. Hani ne oluyor, ne bitiyor bildirmek açısından. Barış teşekkür ederiz. Avukat Özgür Urfa teşekkür ederiz. Bize bu konuyu açıkladığınız için eminim dinleyicilerimiz de bu önemli konuya dokunmuşlardır, hissetmişlerdir. Evet, tekrar teşekkürler. Son parçamızı da yine ben 1980'lere döneceğim. Ben biraz eskilerde kaldım. Kalbimiz acıyor çünkü bu konudan. Ona biraz uysun. It's a heartache. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. But a heartache hits you when it's too late.